الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول ودمرناها تدميرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو یہ آیت میں نے پڑھ لی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہم نے کسی بستی کو غارت کرنے کا تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے آسودہ لوگوں کو فسق و فجور میں مبتلا کیا. اس کے آسودہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوئے اور اتنے آگے بڑھے کہ ان پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. تو یہ آسودہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ تین طبقے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے حکام کا, ایک طبقہ ہوتا ہے مالداروں کا, ایک طبقہ ہوتا ہے علماء کا. یہی تین طبقے ہیں جو کہ معاشرے کے آگے ہوتے ہیں اور اس معاشرے کے پیچھے چلتے ہیں, حکام, مالدار لوگ اور اہل علم. تو ان تینوں سے جب غلطیاں اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ غلطیاں حد سے بڑھ جائیں تو اس پر اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. حکام جو ہیں یہ ظلم اور رشوت میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے, جو کریں کوئی بول نہیں سکتا ہے. پولیس فوج کی طاقت ان کے پاس ہے, اسلحہ ان کے پاس ہے, لہذا ان سے ظلم ہوتا ہے. ایک تو ظلم کرتے ہیں بد دیانتی ظلم, مال چھیننے کا ظلم, عورتوں پر ہاتھ ڈالنے کا ظلم, اور اس لیے کیا بات بتائی؟ ہاں جی, ظلم اور بدیانتی, مال, کرپشن آف سیکس, کرپشن آف منی, ہاں جی, اور کچھ تو خون, کچھ تو خون کرنا. سبحان اللہ, کراچی میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں ایم فل کر رہا تھا, مسافری میں تھا, وہاں میں نے قربانی کی اور قربانی کا جب کھال میں نے اتاری تو آدمی آ کے اس نے کہا کہ کھال دو. میں نے کہا ہم تو دینی مدرسے کو دیتے ہیں کھال یا کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں, آپ کون اس کا کہ میں کیوں ہم کا آدمی ہوں کھال تو مدرسوں کو دیتے, دینی لوگوں کو دیتے. اس نے کہا اپنی کھال دیتے ہو کہ یہ دیتے ہو؟ ایسا تک گنڈا کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یا اللہ میں مسافر آدمی ہوں, یہاں سے بٹھار آدمی ہوں, میں ایسے تم شکست نہیں کھایا کرتے ہیں جی, لیکن اب میں کیا کہوں مسافر آدمی ہوں اور ان کے ساتھ میں کوئی کشتی اور غلط نہیں کر سکتا, جبری اس سے کھال لے لی گئی. تو ظلم یہاں تک بڑھتا ہے, ظلم یہاں تک بڑھ جاتا ہے اور بدیانتی بڑھ جاتی ہے. اہل علم کا کیا ہوتا ہے کہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں, اقتدار کا ساتھ دیتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, عوام کو خوش کرنے کے لیے علم کی ایسی تعبیریں, علم کی ایسی تشریح کرتے ہیں تاکہ مقبول ان کے اقتدار تک رسائی ہو. تو یہ تین, اور مالدار کیا ہوتے ہیں, ان کا مال جو ہے وہ ظلم و ستم کے لیے استعمال ہوتا ہے, فسق و فجور کے لیے استعمال ہوتا ہے, گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ناچ گانا میں استعمال ہوتا ہے. کہ اس کا تو کتا موٹر میں بیٹھا ہوا مکھن اور توش کھا رہا ہے اور غریب کا بچہ گھر میں لات ہے, بلک رہا ہے اور چیخ رہا ہے, تو اسپتال میں پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. میڈیکل کالج کو آپ دیکھتے ہیں نا, اس کی دوسری بار رینوویشن ہو رہی ہے. پہلے ایک دفعہ ہوئی تھی 75 لاکھ روپئے دیے گئے, دوبارہ صحیح سال ہم کالج کو دوبارہ رینوویشن کی ہو رہی ہے. اس صوبے میں کہ جس صوبے کے لاتے وہ لت ڈکئی اسپتال کے معشومان لت ڈکئی مریضان لت ڈکئی اہول پر دوائی نشت وہاں سے رینوویشن ہو رہی ہے. صحیح سال ہمارا, ایک دفعہ میں نے جب میں ہیڈ ہوتا تھا ڈائٹنگ کا تو میں نے پرنسپل کو ٹیچنگ ایڈ کے کوئی چیزوں کا مطالبہ کیا کہ فلانی فلانی ٹیچنگ ایڈ مجھے چاہیے طلباء کو پڑھانے کے لیے, تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میرا خیال ہوا کہ آدمی نیک آدمی ہیں, نمازی بھی, عمرہ کا وغیرہ حج بھی کیا کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے پیسے نہیں ہوں گے, اس لیے میں دوبارہ کیا کہوں, بری بات ہے. تو میں دوسرے ایڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا تو اس دیکھا دفتر کی رینوویشن ہو رہی ہے, ایک دفتر کی 5 لاکھ پر رینوویشن ہو رہی ہے. خیر وہاں سے دوسرے ہیڈ کے پاس میرا کام تھا, وہاں گیا تو 500,000 پر اس کی بھی رینوویشن ہو رہی. اور کیوں ہو رہی ہے کہ پرنسپل صاحب کا بیٹا ان کی کلاس میں چلا گیا تھا, ان دونوں کی کلاس میں چلا گیا تھا, اور وہ ایسا نسو خیرہ تھا کہ اس کے لیے یہ کچھ کر کے اس کو آگے دھکیلا جا سکتا تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ پیسوں کی کمی نہیں ہے, ترجیحات کی وہ جدا سوچ ہے, ترجیحات جو ہے پرائیورٹی کی جدا سوچ ہے. کو اس کے نزدیک اپنے بیٹے کو پاس کرانے کے لیے ان کو خوش کرنا ہے, اور میری ترجیح یہ تھی کہ مجھے چیز ملے کہ میں پڑھاؤں لوگوں کو, صحیح علم ان کو ملے کہ مستقبل کے صحیح ڈاکٹر بنوں. دوسرے پرنسپل صاحب آئے, سب سے پہلے میرے پاس آئے کہ میں آپ کا دفتر رینوویٹ نہیں ہوا, میں اس کو رینوویٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں میں رینوویٹ اس کو نہیں کراؤں گا. میرے بعد آپ لوگوں نے کیا پھر کریں, میں نہیں کروں گا جب تک میں بیٹھا ہوں, میں اسے بالکل برا نہیں لگتا ہوں, کیونکہ میرے سامنے اس ملک کے وہ عوام ہیں جن کو کھانے کو نہیں مل رہا, جن کو علاج کو نہیں مل رہا, ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے ان کی. تو میرے بھائی ابھی یہ پیسہ تیرے پاس ہے, ابھی بھی کم نہیں ہے. یعنی امریکہ کا سودی کردانے کے بعد جس کا دہلی حکومت لوٹتے ہیں, اور آدھے میں سے برابر بیوروکریٹ لوٹتے ہیں, اور ایک چوتھائی جو ہے تو وہ آگے آتا ہے استعمال کے لیے, جو انجینئر کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے ساری بات ہے. وہ جو آتا ہے وہ آیا ہوا وہ بھی کم نہیں ہے. جتنی ملک کی ضروریات ہے نا عوام کی اشد ضروریات ہیں, اس کے لیے وہ بھی کم نہیں ہے. لیکن اس کے بھی یہ اشروں پہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ معاشروں میں حکام اور ان کے جو ہے ان کا مالدار طبقہ اور ان کے اہل علم کا یہ حالت ہے. اہل علم بھی ان کی ان کو خوش کرنے کے لیے, اور وہ وسائل ان کے بغلوں موٹروں کے وسائل لینے کے لیے, حکومتوں کے وسائل لینے کے لیے ان کو خوش کرتے ہیں. جس بات کی ابن الکمی شیعہ نے بغداد کی خلافت کے خلاف دعوت دی ہلاکو کو حملہ کرنے کی, چنگیز خان ہلاکو کو ہمیں دعوت دی حملہ کرنے کی, تو اسے ڈراف سے کہا کہ حملہ تو میں کرتا ہوں لیکن مرکز بخشدانوں کا اتنے علماء اس میں, اگر حکومت اور فوج پیچھے بیٹھ جائے علماء کھڑے ہو گئے انہیں جہاد کا نعرہ لگایا تو سارے عوام کو ہمارے خلاف کر دیں گے. تو ابن الکمی نے کہا اس کا میں نے بندوبست کر لیا, سارے علماء پر پھرا اور اس نے کہا تمہاری جان بخشی میں نے علاقے سے لے لی ہے, تم میرے ساتھ جا کر اس کے ساتھ مذاکرات کرو. تو ان علماء کا علمی یہ حال تھا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف, اسلامی حکومت کے خلاف مذاکرات کرنے کے لیے کافر کے پاس گئے. ابن الکمی شیعہ کی قیادت میں جو کہ وزیر اعظم تھا, اور جب مذاکرات کے لیے کی گئے ہیں تو صحابی نے مسئلے کو فوری حل کیا ہے, اسے سب کی گردنیں ماری ہیں, اور ان بغیرتوں کا حال ہی یہی تھا, ان کا حال ہی یہی تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اسی کے مستحق تھے, ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, آگے سے بارش تھی, کیچڑ تھا, ایک بچہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا, اور ان نے سوچا کہ اس کو کہیں کہ یہ دوڑنا ذرا بند کرے کہ چھینٹے اٹھتے ہیں, کپڑے خراب ہو جائیں گے, ناپاک ہو جائیں گے نماز کے لیے. ایسے طریقے سے ایسے خوبصورتی سے کہا جائے کہ اس کا دل بھی نہ دکھے, خفا بھی نہ ہو. اللہ والے جو ہے بات ان کی ہے کہ بات سونے میں تولنے کی ہوتی ہے. تو نے کہا بیٹا اتنے تیز نہ دوڑو کہیں پھسل جاؤ گے, پھسل کر گر جاؤ گے. اور دیکھا امام صاحب میں پھسل کر گر گیا تو کپڑے ہی خراب ہو جائیں گے, اگر آپ پھسل گئے تو ساری دنیا پھسل جائے گی. اس بچے کی زبان سے یہ معرفت کا جملہ ادا, اور حیران ہکے بکے حیران رہ گئے اس بچے کی بات کو سن کر. کہ اگر آپ پھسل گئے تو یہ اہل علم کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ یہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے اپنے علم کو آپ چھپاتے ہیں, اس کو غلط اس کی تعبیر کرتے ہیں, اور اس سے کچھ شہرت کچھ دولت, شہرت دولت عورت تین چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیہا وزغوا فیہا بحق علی القول فدمرناها تدمیرا. یہاں تک کہ جڑوں سے اکھاڑ کر ان کو پھینک دیتے ہیں, ان کی نسلوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے, اور ذلت کرنے پر ان پر جو ہے تو نشان لگ جاتا ہے, اور ساری عمر ذلت کے ساتھ یاد ہوتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک تاتاری حملہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، پھر بھی اسلامی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا، اور کہتے ہیں یہ فیصلہ ہوا کہ علماء جا کر اس کے ساتھ مذاکرات کریں، اس سے بات کریں اور اس کو اس سے بات کریں. کہتے علماء کے گروہ کے ساتھ میں گیا، جب وہاں پر گیا تو مجھے بات کرنے کا کہا گیا، تو میں نے کہتے ہیں میں نے اتنی زوردار بات اسے کی، ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی بات کی، اسے تاریخ میں لکھی ہوئی ہے اخباروں میں، اسلام اخبار میں شائع بھی ہوئی ہے، کہ اس کو ہلا کے رکھ دیا، اس کا ظلم و ستم کو، اس کی کوتاہی کو، اس کا کچھ تو خون کے آگے بڑھنے کو، سب چیزوں کو بیان کیا اور اس کا انجام آخرت میں بیان کیا اور جہنم کو اللہ کی اس کے سامنے بیان کی، اور یہ سارے جو ساتھ علماء گئے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو کہتے آخر میرے کو کہتے ہو میرے سامنے توبہ طائب ہوا، اس کو اللہ نے میرے سامنے توبہ طائب کیا. جب توبہ طائب ہوا تو اس کے بعد کہ جب ہمانے لگے تو ایسا علماء نے کہا کہ اوکے تو تو ہماری جان ہی آج ختم کر رہا تھا، تو تو ایسی باتیں کر رہا تھا کہ سب کے قتل کا فیصلہ کرا رہا تھا. اس دن کہا ہم تمہارے ساتھ واپس نہیں جاتے ہیں. تو سارے علیحدہ ہوئے، کہتے مجھے اکیلا چھوڑا. کہتے جب علیحدہ ہو کر جا رہے تھے راستے میں ڈاکو ان پر پیش آئے اور سوائے شلواروں کے باقی سب کچھ ان سے لے لیا، ان کے کرتے بھی اتار دیے اور ایک ایک شلوار پہنے ہوئے بغداد میں داخل ہوئے. اور کہتے میں جب اکیلا داخل ہوا تو بغداد کی گلی کوچے میں چھتوں پر کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، ساری مخلوقات استقبال کے لیے نکلی. کیا وہ آدمی اندر داخل ہو رہا ہے شہر میں جو حق بات کہہ کر آیا ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا دار اس سے کبھی اعزاز اور وفات کے پیچھے نہ بڑھنا اس کی طرف، یہ ایک پانی عارضی دھوکہ ہے. جس طرح صحرا میں دوسرے پانی کا تالاب نظر آتا ہے صحرا، اور جوں قریب سے در جاؤ تو وہ دور ہوتا جاتا ہے، آگے ریت ہی ریت ہوتی ہے، یہ دھوکہ ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں. یہ دنیا سراب ہے، اور جو یہاں اللہ کے کھوج کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے بڑھے، وہاں سے امیدیں وابستہ کر دے اور وہاں سے ترقی اور کامیابی دیکھ کر آگے بڑھے اور اللہ کے احکامات کو توڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو چھوڑے اور نفس کی چاہت اور مزوں کے پیچھے جائے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے احکامات کو توڑے، تو یہ تھوڑا عرصہ شراب کے پیچھے چل رہا ہے، اس کو ظاہری کچھ نہ کچھ مل جائے گا. کیونکہ جو جدوجہد ہو من طلب ہو جدہ فقط وجدہ، آپ جس خیال پر جدوجہد کریں گے اس کے نتیجے میں کچھ ملے گا. لیکن آج جدوجہد درست ہے تو دائمی ابدی پائیدار ہوگا، جدوجہد ہے تو نہ غلط نہ جائز ہے تو عارضی ہوگا نہ پائیدار ہوگا، اور اس کے نتائج سامنے آ جائیں. سوچنے کی بہت مختصر ہے، اس لیے ہر چیز میں اس کی طرف جب قدم اٹھا تو آخرت کی بنیاد پر اٹھا. اس بات کو سامنے رکھ کہ اس کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر یہ بات تیری درست ہو گئی، اس پر تو چلنے لگ گیا، تو جس دنیا سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اس کو اللہ پاک درست کر کے تجھے دے گا. حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اے دنیا جو تیرے پیچھے چلے، کہ جو تجھ سے بھاگے فخدمی، تو اس کی خدمت کر، اور جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہو، جو تجھ سے بھاگے اس کی تو خدمت کر، اور جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو تو اپنا خادم اور نوکر بنا کر چھوڑ. فاستخدمی، جو تجھ سے بھاگے اس کی تو ہو جا نوکر، اور جو تیرے پیچھے پڑے اس کو تو بنا دے نوکر. وہ اس بات تاریخ گواہ ہے، ساری باتیں ثابت شدہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ انجام پہلے لوگوں کو ہوا ہے. تو اس لیے خاص طور سے یہ الیکشن کے دن آنے والے ہیں، جو والے سیاست آپ کے سامنے آئے ان کو ہمارا یہ پیغام ضرور سنائیں کہ جس لوٹ خسور ظلم و ستم کی طرف تم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا انجام ہے. تھوڑی سی 60 سالہ پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کا کیا انجام ہوا. سکندر مرزا ایک بیوروکریٹ تھا اور ساتھیوں سے صدر بن گیا تھا. مجھے حضرت مولانا غلام غوث عربی صاحب یاد ابھی بھی، انہوں نے تقریر کی تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان مولویوں کو سونے کی کشتی میں بٹھا کر کراچی کے سمندر میں جا کر ڈبو دوں. تو صلی اللہ علیہ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر ملک بدر کریں گے. اور مجھے وہ دن یاد ہے جب کہ یہ ملک بدر ہو رہا تھا اور اخبار والے تو ہر کسی کو معاف نہیں کرتے, کوہستان اخبار بہت نصیب مجازی کا پڑھا کرتے تھے, تو کوہستان اخبار والوں نے آگے یہ اور اس کی بیگم آگے جا رہے تھے, پیچھے سے تصویر لی ہوئی تھی کہ سکندر مرزا ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے. پھر لندن میں کوکا کولا کی دکان پر جو ہے تو یہ ویٹر بوائے کا استحکام کیا ہے کہ بوتلیں لوگوں کے آگے جا کر میزوں پر رکھنا وہ پلانے کے لیے, یہ اللہ نے انجام اس کا دکھایا ہے. تو یہ سارا انجام سامنے ہمارے, اس کو سامنے رکھ کر غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ محکم بنیاد وہ اس بھی ہے, یہ سوچ ہے کہ میں جو قدم بھی اٹھاتا ہوں جو عمل بھی کرتا ہوں اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.